Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Яшчэ раз вярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы праграмы. У Талачыне асудзілі будаўніка, які 40 гадоў нелегальна збіраў зброю часоў вайны. Палітвязень Юрый Рубцо абвясціў новую галадоўку супраць умовы ўтрымання яго ў баранавіцкім следчым ізалятары. Самыя дарагія білеты на славянскі базар на канцэрты з удзелам Лукашэнкі, а ён, верагодна, не паспее на адкрыццё фестывалю «Зуфы». Крымскія санаторыі, у якія раней было цяжка патрапіць, цяпер запаўняюцца згодна з разнарадкай расійскіх прафсаюзаў. Такім жа чынам выжывае і здраўніца кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі ў Місхоры. Штаб руху «Солідарнасці разам» у падтрымку Мікалая Статкевіча сабраў подпісы больш за 200 чалавек, якія пагадзіліся стаць сябрамі ініцыятыўнай групы па вылучэнні Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. У гэтую групу ўвайшлі вядомыя дзеячы беларускай культуры і навукі Радзім Гарэцкі, Алексей Марачкін, Сергей Законнікаў, Юрый Хашчавацкі, Уладзімір Халіп, Зінаіда Бандарэнка, Валер Мазынскі і іншыя. На заклік кіраўніка штабу Мікалая Аўтуховіча кампанію падтрымалі і былыя палітвязні. Жонка палітвязня Марына Адамовіч сёння адказала на пытанні свабоду, у тым ліку і пра тое, ці з'яўляецца вылучэнне Мікалая Статкевіча маральным або палітычным чыннікам для наступных выбараў. Я б сказала, што сапраўды гэта на першы маральны акт, але безумоўна ў ім ёсць палітычны складнік. Мы прынялі, дэкларавалі галоўны мэсэдж, калі можна так сказаць, этой кампаніі без вызвалення і поўнай рэабілітацыі кандыдата на мінулых выбарах Мікулы Статкевіча і ўсіх іншых беларускіх палітвязняў. І вяртанне краіны ў дэмакратычнае рэчышча у нас не можа быць свабодных і справядлівых выбараў. Гэтым пасланнем мы як бы і пачалі кампанію. Пазней у праграме больш поўнае інтэрв'ю з Марынай Адамовіч. Сёлета таваразварот паміж Беларусю і Расіяй даволі істотна змяншаецца. Гэта сёння ва Уфе публічна прызнаў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей, які прысутнічаў на сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі. Каментар эканамічнага глядальніка Алесі Герасіменкі. Што да прасоўвання беларускіх тавараў, то, на мой погляд, яно залежыць не столькі ад нейкіх рамачных дакументаў падпісаных, а ад старанняў саміх прадпрыемстваў беларускіх, ад канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі і паслуг па спалучэнні цана-якасць. Сёння ўвечары адбудзецца афіцыйнае адкрыццё міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Самы дарагі канцэрт «Славянскага базару» з запланаваным удзелам Аляксандра Лукашэнкі. Хаця пакуль мы дакладна не ведаем, ці паспеем кіраўнік прыляцець з расійскай Уфы ў Віцебск. Нашу калегу з Віцебску мы папрасілі параўнаць цэны на канцэрты з удзелам зорак эстрады і з удзелам беларускага кіраўніка. Квіткі на афіцыйнае адкрыццё 24-го міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебскі найдаражэйшыя з усіх фестывальных імпрэзаў. У асобных сектарах месцы каштуюць 1 мільён 650 тысяч рублёў. Калі параўнаць з коштамі на іншыя канцэрты, то прыкладам 7 ліпеня з поўным аншлягам прайшоў канцэрт расійскага спевака Грэгорыя Лепса, эстраднай зоркі першай велічыні. І самыя дарагія квіткі на яго каштавалі па 850 тысяч рублёў. На канцэрт Валерыя Меладзе за 1,5 мільёна можна было схадзіць у трох, нават набыўшы самыя дарагія квіткі. На канцэрт Александры Пахмутавай квіткі каштуюць у раёне 400 тысяч. На канцэрты «Саюзнае государство приглашает» або «Золотой хит» таксама по 400 рублёў і меней. Тым не менш, квіткоў на сённяшнє адкрыццё фестывалю ў продажы няма. Але ні для каго ў Віцебску не сакрэт, што на такія імпрэзы квіткі мала хто і купляе. Аматары безумоўна ёсць, аднак у асноўным усе месцы выкупляюцца прадпрыемствамі і арганізацыямі па безнаяўным разліку. Тое самае і з канцэртамі. Таму каля касаў няма вялікіх чэргаў. На папулярных выканаўцаў, паразмеркаваных на прадпрыемствах квітках, людзі ходзяць больш ці менш ахвотна. А канцэрт у дзень адкрыцця славянскага базару адметны найперш тым, што ён звычайна праходзіць з удзелам Аляксандра Лукашэнкі, а ў апошнія гады і з нязменнай прысутнасцю ягонага малодшага сына Мікалая. З 1995 году фестываль «Славянскі базар» у Віцебску праводзіцца пад асабістым патранатам Аляксандра Лукашэнкі. Беларускія турысты не баяцца крызіснай Грэцыі, але асцерагаюцца акупаванага Расіяй Крыму. Сёння мы пагаворым пра тое, як вайна і фінансавы крызіс уплываюць на турыстычны выбар беларусаў. Вось што гаворыць кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер адносна украінскага напрамку. Пока, если мы в прошлом году полностью выпал из бюджетного отдыха Крыма и Одесской области, то в этом году на Одессу, в общем-то, грузит цепочкой один автобус, кто желает отдохнуть там в Одессе или в Одесской области. Они все-таки едут, как-то так. А в отношении Крыма туда все сложнее добраться, конечно. Будаўнік Стэлачына Александр Вярховіч 40 гадоў збіраў нелегальны арсенал зброі з мінулых войнаў. Цяга і пашанотнае стаўленне гэтага чалавека да зброі ў многім звязанае з культам памяці пра вайну ў дзяржаве. Урэшце, пра тайную калекцыю стала вядома, калі рэха вайны адарвала чалавеку руку. Вялікую частку ягонай калекцыі знайшлі закапанай у сараі. Суддзя 12 хвілінаў пералічывала спіс канфіскаванай зброі і боезапасаў з дома Александра Вярховіна. Гэта зброя часоў першай і другой сусветнай вайны, дзясяткі раснараджаных мінных узрывальнікаў, сотні куль і патронаў. У судзе пачатак небяспечнай калекцыі будаўніка Сталачына датуе 1976 годам. Пазней у праграме размова з нашай корэспандэнткай, якая вярнулася з суду ў Талачыне. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Сёння ўвечары Беларусь могуць падвысіць да статусу дзяржавы назіральніцы ШАС. Лукашэнка і Пуцін, паводле прэсавага сакратара расійскага прэзідэнта, абмяркоўвалі выдзяленне крэдыту Беларусі, але не дэталёва. Лукашэнку непакоіць далучэнне Казахстану да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі і падзенне тавараразвароту ў гандлі з Расіяй. Усе гэтыя пытанні ўздымаліся ва Уфе, дзе адбываюцца два саміты, спачатку БРИКС, а пасля ШАС. За гэтымі падзеямі сочыць мой менскі калега Уладзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добры вечар, спадарыня Алена. Як паведамляюць, Беларусь сёння можа атрымаць статус дзяржавы назіральніцы ШОС. Вось, і тут жа я збіваюся, таму што нават мы, журналісты, кажам і так, хто кажа ШОС, хто кажа ШАС. Нагадайце, што гэты ШАС азначае для Беларусі? Добра, зараз раскажам пра ўсё па парадку. ШОС гэта, ну, па-расейскі шанхайская арганізацыя сатрудніцтва, па-беларуску гэта звучыць ШАС, шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. Таму вось так і часам бывае, хтосьці кажа ШАС, хтосьці ШОС. Што такое гэта за структура? Гэта структура дзеліцца на тры групы. У першую ўваходзяць краіны вот наступныя: Расія, Казахстан, Кыргызстан, Узбекістан, Таджыкістан і Кітай. Гэта як бы заснавальнікі гэтай арганізацыі, так? Ёсць другая група краін, гэта дзяржавы-назіральнікі. Гэта Афганістан, Індія, Іран, Манголія, Пакістан. І ёсць яшчэ трэцяя, самая маленькая група, гэта так званыя партнеры па дыялогу. Туды ўваходзяць Беларусь разам з Турцыяй і Шры-Ланкой. Дык вось, калі сёння Беларусь перабярэцца, дык толькі з трэцяй групы ў другую. І як лічыць кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Романчук у інтэрв'ю ў «Свабодзе», ён сказаў, што ніякіх сур'ёзных дывідэндаў Беларусь ад такога пераходу не атрымае. Гэта дае толькі адно, што Александр Лукашэнка ў сваёй прывыбарнай кампаніі будзе выкарыстоўваць факт удзельніцтва ў ШОСе і ў БРИКСе як прызнанне заслугаў Беларусі ў міжнароднай супольніцтве, як тое, што ў нас новы ўзровень стасункаў з светам, прызнанне ўлады, легітымнасці, таксама шанец маленькі атрымаць нейкую фінансавую дапамогу, перш за ўсё за кошт Кітая, які стратэгічна зацікаўлены ў рэалізацыі праекта «Шоўкавы путь». А так, БРИКС гэта вогуле, гэта такая гаварыльня, яшчэ больш так свабодная, чым СНД. Спадар Уладзімір, паведамляецца, што Александр Лукашэнка ў Уфе ўжо правёў двухбаковую сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Ці стала вядома журналістам, што яны абмяркоўвалі? Так, гэта было два блёка пытанняў. Першы – это праблема Еўразійскага эканамічнага саюза, а другі блёк – гэта пытанне беларуска-расійскага супрацоўніцтва. І вось атрымалася так, што паводле афіцыйных паведамленняў на першым месцы стаіць якраз праблемы Еўразійскага эканамічнага саюза, звязаныя з уступленнем Казахстана ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. І вось тут узнікае пытанне, чаму раптам кіраўніка Беларусі так усхвалявала магчымае далучэнне Казахстану да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Вось адказваючы на гэтае пытанне свабоды, эканаміст Лев Марголін выказаў меркаванне, што Лукашэнка не хацеў адразу, ну як кажуць, у лоб прасіць Пуціна дапамагчы крэдытам. Павінна было быць нейкая падстава для размовы, і вось такой падставай якраз і стала магчымае далучэнне Казахстану да сусветнай гандлёвай арганізацыі. І вось што канкрэтна пра гэта гаворыць спадар Марголін. Калі ўзяць некую емкость, налить туда воды и заробить дырку одну, то эта вода вся выльется. Нема никакой розницы, будет это одна дырка, или будет две. Так и тут. Коли есть одна краина строх, якая является сябром этой сусветной гандлевой организации, то праз яе може йти все, что потребно в нашу краину, и все, что можно. И тому, чи долучится до этого еще одна организация, і далучыцца, тым больш тая, якая з намі не мае супольных граніц, з якой у нас гандлёвы таварозварот вельмі такі абмежаваны. Мне здаецца, што гэта проста, напэўна, было нейкае, ну, можа, повод нейкі такі, каб, бо Пуцін жа не любіць лішніх размоў, ён ведае, што Лукашэнка будзе прасіць грошы. І таму, можа, проста трэба знайсці нейкую прычыну, каб навошта нам сустракацца, а вось нам трэба абмеркаваць, што ў нас будзе з уступленнем Казахстана. Гэта было меркаванне эканаміста Льва Марголіна. І яшчэ пытанне да калегі Владзіміра Глада. Вось сёння ў нас было ўключэнне Віцебска. Сёння там афіцыйна павінен адкрыцца славянскі базар. І хвалююцца віцебчукі, ці паспее Александр Лукашэнка, таму што фактычна ўсе апошнія 10 гадоў ён там разам са сваім сынам Мікалаем сваім быў там. Як вы думаеце, ці паляціць ён сёння прамяком з Уфы ў Віцебск? Ведаеце, ну, давайте будзем спасылацца, па-першае, на Наталлю Качанову, это новы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі, якая вяла сёння прэсавую канферэнцыю, і якая сказала, што, на вялікі жаль, не зможа асабіста прысутнічаць Лукашэнка. Ну, я думаю, што гэта зразумела. Усё ж, пры ўсёй важнасці, пры ўсёй тым стаўленні Лукашэнкі да гэтага фестывалю, праблемы, грошы, яны ўсё ж значна большыя. І вось тут, калі зноў нейкім чынам жартаваць, то давайте будзем казаць про тое, што славянскі базар, гэта тое мерапрыемства, дзе губляюцца грошы дзяржаўныя, бо трэба плаціць жа вельмі высокія ганарары усялякім артыстам, арганізацыі, гэтак далей. А вось там у ўсе можна ўсё ж магчыма нейкія грошы і зачапіць. Можа там кітайцы дапамогуць, вядома, што просяць Пуціна пра 3 мільярды. Ну і разумеецца, што калі да выбараў застаецца літаральна 3 месяцы, то ўжо тут канцэрты і святы, гэта другое, а атрыма грошаў, каб падкінуць перад выбарамі пенсіянерам, рабочым і іншым, гэта больш важная праблема. Таму можна зразумець, што Лукашэнка застанецца ва Уфе, як сказала спадарыня Качанова, чакаюць, што кіраўнік дзяржавы будзе на заключным канцэрце. Падрабязнасці ад Владзіміра Глада. Будаўнік Сталачына Александр Вярховіч 40 год збіраў нелегальны арсенал зброі з мінулых войнаў. Сваё захапленне ён тлумачыў выхаванай на генным узроўні павагай да падзеяў мінулай вайны, у тым ліку і той зброі, якой абаранялі айчыну. З суду ў Талачыне вярнулася наша карэспандэнтка Александра Дынько. Добры вечар, Александра. Добрый день, Алина. Таким чином, Александра, что мотивовало этого будовника сбирать зброю? Як шмат он ее назбирал? Ну, про то, что мотивовало этого человека так шмат годов, это 40 годов с 1976 года, назбирать целый арсенал, я скажу, эксперты зброи, мы можем мерковать только по его опошним слове, потому что, как вядома с материала суду, за эти 40 годов никто и не доведался про то, что у него был такий великий склад. И это как плюс, так и минус. Для его это плюс, потому что у его заправды не было намеру продавать никаким чином эту зброю, никаким чином ее выкористовывать. Он ее только шукал по закинутых домах, у земли. И это значит, што ў яго не было зломамыстага намеру. Але з іншага боку, гэты тэрмін у 40 гадоў сведчыць пра тое, што ён сапраўды вельмі працяглы час зняў сапраўднае крымінальнае злачынства. І вось у апошнім сваім слове ён сказаў вельмі важныя і цікавыя словы. Паводле ягонага сведчання, гэта ягонае хобі, гэта ягоны інтарэс, гэта даніна павагі да тых людзей, якія са зброяй у руках калісьці абаранялі нашу краіну. І вот урывак з гэтага апошняга слова я прапаную цяпер паслухаць. Относите поколению детей, тех людей, которые за рубежом труда отстаивали свою свободу и независимость. Они уже на генетическом уровне воспитывали в нас честность, в первую очередь, неподкупность, доброту. Они воспитывали то, что позволило те тяжелые годы войны остаться им живыми и остаться людьми. Конечно, они, естественно, в своей борьбе использовали оружие как противостоять злу. Ну, Александра, вядома, што амаль кожны год абвяшчаюцца ў Беларусі свайго рода амністыі пры добраахвотнасць дачы зброі чалавеку нішто не пагражае. Вось, а гэты чалавек, відавочна, са свайго арсеналу цешыўся, трымаў у сакрэце сваю калекцыю. Як усё ж такі стала вядома пра яго тайнае захапленне? Так, сапраўды, гэтыя акцыі пад назвай «Арсенал», яны адбываюцца штогод, і ў гэтым годзе такая акцыя была, яна адбывалася ў сакавіку. Тым не менш, вот за 40 гадоў сапраўды Александр Верховым гэтай магчымасці не скарыстаўся, а я нагадаю, што калі падчас гэтай акцыі чалавек можна абсалютна беспакарана для сябе здаць нелегальную зброю і боезапасы, якія ў яго ёсць. А пра ягонае тайнае захапленне стала вядома, калі 8 верасня ў ягоным доме адбыўся выбух, і падчас гэтага выбуху яму адарвала частку рукі, паліла твар, і пасля гэтага здарэння ён стаў інвалідам, і такім чынам следству стала вядома, што ў ягоным доме захоўваецца такі вялізны арсенал зброі. І як урэшце суд пакараў спадар Верховіна? Ён абвінавачваўся па артыкуле 295, частка 2, гэта нелегальнае набыццё, захоўванне зброі, выраб выбуховых рэчываў, і максімальнае пакаранне па гэтым артыкуле 7 гадоў. І пракурор якраз такі Падар Йодзіс, ён прасіў гэтага пакарання, але у Верховіна быў вельмі добры адвакат, і ён націскаў на тое, што Александр вельмі добрая рэпутацыя, што ў яго сапраўды вельмі добрыя водгукі з працы, у яго сям'я, у яго двое дарослых дзяцей, і ён утрымлівае старую маці. Ну, сапраўды, гэта чалавек максімум, што парушэнняў, які ён здзейсніў, гэта ён перавышаў хуткасць, калі ездзіў на аўтамабілі. І вот улічваючы ўсе гэтыя факты, у тым ліку і тое, што Верховін сам паказаў свой склад зброі, ён актыўна супрацоўнічаў са следствам, прызнаў сваю віну і моцна раскайваўся ў судзе. Суд усё ж такі даў яму 5 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму, і паводле амністыі яму знялі яшчэ 1 год. Такім чынам, у калоніі ён правядзе 4 гады, але ў яго ёсць права абскардзіць гэты прысуд. Александра, вось вы асабіста пабыўшы на судзе, як вы ацэньваеце гісторыю? Гэта драма вось такога чалавека, дзівака, фактычна інваліда, пасылаюць на 4 гады ў калонію, або, магчыма, мы маем справу з такім пабочным прадуктам ідэалагічнага культу вайны ў Беларусі? От я думаю, што якраз такі гэты ідэалагічны культ вайны ў Беларусі ён і прыводзіць да такіх драмаў. Мы бачым перад сабою абсалютна паспяховага, удалага, шчаслівага ў сям'і чалавека. Я была вельмі ўражаная, пабачыўшы спачатку ягоныя фотаздымкі ў аднакласніках. Гэта сапраўды такі ўпэўнены, шчаслівы чалавек, які мае свой дагледжаны дом двухпавярховы, у якога ёсць дзеці, у якога ёсць каханая жонка, і гэта сапраўды было відаць па стаўленні сям'і да яго у судзе. І раптам вось гэта ўсё перакрэсліваецца вот такой трагедыяй, ён робіцца інвалідам, усё з-за таго, што вот фактычна чалавек не мог даць рады сваёй такой сапраўды злачыннай жарсці. І я думаю, што вот гэты культ войска, культ зброі, які ў нашым грамадстве падтрымліваецца, усе гэтыя лініі Сталіна, усе гэтыя музеі вайны, усе музеі зброі, яны якраз такі спрыяюць таму, каб у людзей была нездаровая сапраўды цяга да зброі. Мяркуе Александра Дынько. Гадзіна са свабодай. Хутка пра новае. Падрабязна пра актуальнае. Глыбока пра важнае. Ад 6 да 9 вечара. А 7 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Свабода.орг. Радыё для тых, хто шануе свой час. Сярод тых, хто сёння прыняў удзел у пасяджэнні ініцыятыўнай групы, якая ствараецца дзеля збору подпісаў за вылучэнне Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты, быў і прэзідэнцкі кандыдат на мінулых выбарах Уладзімір Някляеў. Вось як ён адказаў на просьбу нашай карэспандэнткі ацаніць тактыку апазіцыі ў сёлетніх выбарах. Як мне яе расцэньваць? З вялікім жалем, бо тое, пра што апазіцыя кажа і гаварыла ўсе гады, асабліва тады, калі праходзілі знешнюю палітычную кампанію, найперш кампанію выбараў, пра вернасць, пра адзінства, пра кансалідацію, ўсё гэта клалася вельмі добра на падтрымку Мікалая Статкевіча як адзінага кандыдата. І тут не толькі маральны бок прысутнічаў, тут прысутнічаў палітычны бок. Просто казав, калі б Статкевіч був адзіным кандыдатом на президентських виборах 15-го года, так то за усі не перемог, то на таких виборах опинився ситуації, де вони зникли. Сьогодні розглядає передв'язня, сьогодні перемагає себе самого. Каже Уладзімір Някляеў. Жыхар Магілёва наклеіў на сваю машыну партрэт злога Александра Лукашэнкі, каб баяліся. Алег, уладальнік старых жугулёў, якія старэйшыя за яго самога, кажа, што на адрамантаванай капейцы ён збіраецца ўдзельнічаць у аўтагонках. А вось ці варта выязджаць з ёю ў дзень выбараў, ён яшчэ не вырашыў. Уладальнік машыны жыве на ўскрайку горада. Хлопец з гумарам, але ў гутарцы з журналістам стараўся быць сур'ёзным. На пытанне, чаму вырашыў гэтак аформіць сваё аўто, адказаў: "Просто крэатыўна, как-то необычно. Решили выделиться з толпы. Ну, мы где-то нашли в интернете картинку, тоже была Жигули с изображением Путина только. Мы решили своего президента наклеить. Тоже да, здесь проще поменять капот, чем издирать. И повесить его в гараже на стенке, как эксклюзив. Як на агул таўленне да кіраўніка дзяржавы? Нормально, вроде, мне нравится. Страна еще не развалилась. Поэтому кто, если не он? И не будет ли хуже после него, неизвестно. А можна разглядаць гэты праект як падтрымку дзейнага прэзідэнта, які, відаць, пойдзе на выбары? Ну, естественно, это поддержка нашего президента. Куда тут без этого? Если бы мы хотели кого-то другого, так мы другого поддержали. А так только наш, родной. А чому такі грозные у вас? Ну, машина мощная, чтобы хотели злого, чтобы ужасал. А з тых каментароў, якія вот паспілі пачытаць, вот які найбольш спадабаўся вам? Больше всего меня удивило то, что к выборам готов. Когда клеили, мы даже не думали о выборах. Придется готовиться к выборам теперь, что делать. В день выборов рискнете выехать? Посмотрим на обстановку. Посмотрим на первый выезд, как отреагируют власти на этот портрет. А как вы думаете, какая будет реакция у Лады? Позитивная, потому что тут уже ничего плохого нету. Просто изображение, этот портрет этого человека висит в каждом учебном заведении. Я думаю, это не противозаконно, надеюсь. А как вы думаете, люди зразумеют креатив? Не знаю, боюсь сам. Неизвестности страшно выезжать пока в город. Посмотрим. Пишут пока только позитивные комментарии. Писали в комментариях, где приобрести такое изображение. Готовы люди уже выложить деньги, хотят себе. Народу нравится. Посмотрим, что будет дальше. А вы уже своим сябрам, своим приятелям показывали, вот их реакция какая? Смеялись, конечно, всем интересно, но против никто ничего не имеет. Батьки не видели. Слава Богу. Машина ваша раритетная, это, насколько я разумею, копейка, так? Да, копейка 74-го года. Копейка без этого портрета, ясно, видать, не шмат быть потягнула. А вот с этим портретом... За такие деньги, сколько она сейчас стоит, ее уже никто не купит. В нее мы уже вложили в начинку только больше 1000. Можно капот отдельно, если только продать. Разглядали такую махчимость продать капот? Пока нет. Кажа магілёўскі аўтаўладальнік. З 1 ліпеня палітвязень Юрый Рубцоў галадае на знак пратэсту супраць умоваў і абыходжання з ім у баранавіцкім следчым ізалятары. Я нагадаю, што Юрый Рубцоў вядомы за тое, што стаў насіць майку з партрэтам Лукашэнкі і надпісам «Лукашэнка сыходзь». Адвакат палітвязня паведаміла карэспандэнту «Свабоды» пра прычыны, якія выклікалі пратэст. Его больше всего возмущает то, что когда входит в камеру какой-нибудь там, как он говорит, прапорщик, и ты должен тотчас же подорваться в этой камере, которая похожа на туалет. Короче говоря, условий никаких нету. Почему я должен, значит, тут им рапортовать, салютовать, чем я хуже, чем они? Ну, в таком вот плане. То есть вот он все это воспринимает, вот эти вот действия, которые вроде бы как должны в отношении сотрудников колонии проявлять уважение все, находящиеся там, да, он воспринимает это в отношении себя, как унижающее его личную честь и достоинство. И против этого вот прямо вот он протестует. Паводле звестак адваката на 24 ліпеня прызначаны разгляд касацыйнай скаргі Юрыя Рубцова на прысуд Пружанскага раённага суду, які пакараў былога хіміка на 2 гады зняволення, нібыта за ягоную адмову працаваць на хіміі. Скаргу Рубцова разгледзіць Берасцейскі абласны суд. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч. Ну а зараз пра тое, ці выратуе Гомсельмаш перадвыбарчы крэдыт ад Лукашэнкі. На днях кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, які мае стабілізаваць фінансава-гаспадарчую дзейнасць буйнейшых вытворцаў сельгастэхнікі МТЗ і холдынгу Гомсельмаш. Гэта абодва вытворцы, як і многія іншыя беларускія прадпрыемствы, зведваюць цяжкасці з продажам сваёй прадукцыі. За год з Гомсельмашу і заводу ліцця і нармаляў звольненыя больш як 1000 працаўнікоў. Таму адна з жанчын, якая працуе на Гомсельмашы, успрыняла гэты указ станоўча. Наконец-то заживем. Без господдержки очень плохо. Я с 2008 года здесь пару лет была эта господдержка, и мы прекрасно себя чувствовали. У спецыялісткі сваё тлумачэнне, чаму камбайнабудаўнікі патрапілі ў складанае становішча. Экономическая ситуация, прежде всего, на стороне такая. Комбайны продаются не очень хорошо. Не так, как хотелось бы, не в тех объемах. Зарплаты у людей сократились, и все на это жалуются. Ну, а что, терпим, ждем улучшений. Паводле указу кіраўніка дзяржавы, дапамога холдынгу Гомсельмаш мае быць аказаная не наўпрост праз бюджэтную пазыку, а праз эмісію дзяржаўных аблігацыяў на суму крыху больш як 425 мільёнаў даляраў. Гэтую пазыку трэба будзе выплаціць квартальна на працягу 6 гадоў плюс 7 крэдытных працэнтаў за пазыку. Некаторыя працаўнікі аб'яднання звярнулі ўвагу на складаную схему крэдытнай падтрымкі, менавіта праз эмісію дзяржаўных каштоўных папераў. Прадстаўнік інжынерна-тэхнічнай службы, які назваўся Сергеем, выказваецца так. Сума как бы не маленькая, я думаю, так просто такие деньги из бюджета не возьмут. Суразмоўца кажа, што з-за цяжкай фінансавай сітуацыі людзей на прадпрыемстве скарачаюць, а іншыя і самі пакідаюць заводы, бо не хочуць пастаянна хадзіць у вымушаныя адпачынкі, калі яны атрымліваюць 2/3 тарыфнай стаўкі. Ситуация тяжелая на заводе, реализация техники слабая. Есть долги у завода и заводу должны. Сейчас ситуация везде такая по республике. Сокращается количество работников на заводе, зарплаты упали. Всех коснулось, уходят люди. Кого-то сократили, кто-то сам ушел из-за того, что низкие зарплаты. Комбайны – это продукция специфическая, сезонная. Рынок есть и насыщен, он плюс конкуренты опять-таки. И обычный автомобиль, который тут миллионы. Это специфическая техника, она тоже не дешевая. Абяцаная дзяржпадтрымка пакуль ніяк не адбілася на працоўным рытме Гомсельмашу. У ліпені тут скарочаны працоўны тыдзень. Ну, сейчас пока 2/3 и 4 дня в неделю. В июле пока так. Гомельскі незалежны эканаміст Мікалай Новікаў лічыць, што цяперашні крэдыт Гомсельмашу праз эмісію дзяржаўных аблігацый – это шырокі жэст перад прэзідэнцкімі выбарамі, бо такая падтрымка не вучыць прадпрыемствы хадзіць на ўласных нагах. Дзяржава стараецца трымаць усё ў сваіх руках, але ж гэта немагчыма. І то, што яна ў сітуацыі крызіснай стараецца дапамагчы, гэта як бы нармалёва, але гэта не нармалёва ў тым сэнсе, што далёкай перспектывы гэта не дасць ніякіх вынікаў. Трэба ствараць было механізм, как прадпрыемствы працавалі больш самастойна і мелі магчымасць прыцягваць рэсурсы эканамічныя па-за боку дзяржавы, але такога няма, на жаль. Вось у чым праблема. Яны самастойнай шагу зрабіць ніякога не могуць без дзяржавы, і дзяржава іх вось такім чынам апякае, але гэта апякунства не дае самастойнасці і не вучыць хадзіць як бы на сваіх уласных нагах. Кажа эканаміст Мікалай Новікаў. І яшчэ званок нашага слухача пра палітыку цэнаў у Беларусі. Я пенсіянеру ветеран труда, инвалид второй группы, житель Республики Беларусь. Скажите, можете вы прогнозовать, насколько подорожают у нас товары первой необходимости, если Лукашенко останется еще на один срок? То чего много, а купить нельзя ничего. Ну, мы прапануем нашым слухачам выказаць свае меркаванні, наколькі падаражаюць тавары першай неабходнасці ў Беларусі пасля выбараў. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Тым часам фінансавая сістэма Грэцыі застаецца ў замарожаным стане. Насуперак абяцанням аднавіць дзейнасць банкаў, ад 6 ліпеня установы маюць запрацаваць толькі ад наступнага тыдня. Цягам усяго гэтага часу грэкам дазволена абнаяўліваць у банкаматах толькі 60 еўра на суткі. Лімітаваныя і астатнія аперацыі плацёжнай сістэмы. Як гэтае абмежаванне даб'юцца на замежных турыстах? Ці не асцерагаюцца гэтай неакрэсленасці беларусы? Настроі высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карне, які з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый дзень, Алена. Дак ці ёсць падставы гаварыць пра спад актыўнасці на грэцкім напрамку? Ну, прынамсі, што тычыцца замежнікаў і заходнееўрапейскіх, і ўсходнікаў так званых, то хутчэй тут можна казаць якраз пра актывізацыю інтарэсу да гэтага кірунку. Ну, вось, сапраўды, зараз такая ёсць некая няпэўная сітуацыя, ну, Атэны ніяк не здольныя дамовіцца з крэдыторамі. І вось на гэтым тле канвертаваць сваю нацыянальную валюту ў еўра становіцца больш танна. Гэта, прынамсі, не так балюча, як пару гадоў таму, калі ў адносінах да даляра еўра каштаваў паўтара раза больш. Вось прыкладам кіраўнік Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валентін Цехмейстер кажа, што сёлета міжземнаморскае ўзбярэжжа Грэцыі перацягнула на сябе нават некаторыя балгарскія напрамкі, якія традыцыйна лічацца бюджэтнымі. Ну, вы знаеце, наоборот, турыстаў сейчас это не пугает, потому что Греция в этом году с курсом евро сотворила такую нишу, которая переманила даже, может быть, несколько направлений Болгарии, хотя там Черное море, там Средиземноморье, в общем-то, разные моря, разные возможности, но нельзя говорить, что это слишком там отвлечет, но это летят. Это пока благоприятное. Теперь, если к концу года мы дождемся еще более благоприятного режима в отношении установления цены виз 35 евро, как там в Риге после саммита обещают нам, то тогда, в общем, мы сможем более активно путешествовать. Гэта было меркаванне Валентіна Цехмейстера, ён прадстаўляе Рэспубліканскі саюз турыстычных арганізацый. І застаецца толькі дадаць, што пры насельніцтве 10 мільёнаў чалавек Грэцыя штогод прымае на адпачынак удвая больш турыстаў, гэта значыць больш за 20 мільёнаў замежнікаў. Ігар, я хачу запытаць, вось тыя абмежаванні, якія ўведзеныя для грэкаў, што яны могуць выбраць кожны дзень з банкамату толькі 60 еўра. Вось калі туды паедзе турыст, ён таксама будзе гэтым правілам абмежаваны. Тут улады Грэцыі ідуць насустрач замежным турыстам, бо зразумела, вось эта сітуацыя на наўпрост паўплывае на імідж краіны, на будучыню, на наступныя турыстычныя сезоны, калі зрабіць вось такія абмежаванні яшчэ і для замежнікаў. Не, вось спецыялісты кажуць, што яшчэ не было, вось я маю на ўвазе беларускіх адмыслоўцаў у гэтай сферы, не было нараканняў на адпачынак у Грэцыі, менавіта з гледзяча нейкіх абмежаванняў, што прыкладам чалавек прыйшоў да банка мату і не змог зняць сродкі. Тут справа ў тым, што абмяжоўвае ліміт выдачы наяўных грошай ўжо банк, у якім абслугоўваецца турыст, таму церпяць якраз мясцовыя жыхары, карткі якіх імітаваныя грэцкай фінансавай сістэмай. Ігар, усё ж згадаем, што літаральна да мінулага году найбольш прыцягальным напрамкам для беларусаў быў Крым. Вось якія тэндэнцыі сёлета? Ці працягваюць беларусы ездзіць у Крым пасля таго, як ён перастаў быць украінскім і стаў расійскім? Тут, конечно, зусім іншая справа, бо сапраўды, як вось фінансавы крызіс у Грэцыі прычыніў новыя магчымасці для турыстаў. У дадзеным выпадку можна казаць, што палітычныя амбіцыі іншых дзяржаўных дзеячаў гэтыя вось папулярныя маршруты згортваюць. Ну, так здарылася і з Крымам. Пасля мінулагодняй расійскай анексіі ён фармальна перастаў быць украінскім, пераўтварыўся ў расійскі, ну і адпаведна, можна ўжо казаць, што ператварыўся ў такі своеасаблівы геаграфічны ізгой. Крымскія санаторыі, вось як паказвае досвід яшчэ некалькі гадоў таму, якія было трапіць дастаткова праблематычна, цяпер запаўняюцца згодна з такой як бы яшчэ пры савецкіх часах разнарадкай расійскіх прафсаюзаў. І такім чынам, дарэчы, выжывае і здраўніца кіраўніцтва справ прэзідэнта пад назвай Беларусі ў Міскоры. Яна вось таксама шукае кліентаў на заводах і фабрыках па ўсёй Расіі. Ну, трэба сказаць, што ў добраахвотным парадку ў Крым не едуць нават і расейцы, бо Украіна не дазваляе праезд па мадзірковай частцы, а вось праз Керчынскі праліў, праз паром, я ўжо казаў, гэты абыход вымагае ледзь не дадатковых сутак у дарозе. Ігар, ну а што астатняя Украіна, што традыцыйная Адэская вобласць? Ці ёсць цікавасць вось да гэтых маршрутаў? Ну, летась можна казаць, што напэўна гэты адпачынак быў цалкам спаралізаваны на тэрыторыі Украіны. Гэта тычыцца і Адэскай вобласці, і Херсонскай вобласці. То бок людзі, нягледзячы на тое, што мясцовыя аператары казалі, што ў гэтых рэгіёнах усё спакойна, што няма ніякай небяспекі, пагрозы, усё ж не адважваліся туды скіроўвацца. Была некая спроба такая шукаць альтэрнатыву на курортах Краснадарскага краю ў Расіі, у Сочы, Анапе. Ну, але практыка паказала, што кошты там ўсё-такі нашмат вышэйшыя. І вось сёння кіраўнік Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валентын Цэхмейстэр сказаў, што па выніках, прынамсі, першага месяца адпачынка за чэрвень, вось гэта тэндэнцыя сведчыць на тое, што цікавасць да традыцыйных рэгіёнаў Украіны, якія летась былі фактычна праваленыя з-за вайны, паступова аднаўляецца. Ну, канешне, не ў ранейшых маштабах, але ўсё ж. Пока, если мы в прошлом году полностью выпал из бюджетного отдыха Крыма и Одесской области, то в этом году на Одессу, в общем-то, грузят цепочкой один автобус, кто желает отдохнуть там в Токе или в Одесской области. Они все-таки едут, как-то так. А в отношении Крыма туда все сложнее добраться, конечно. А все остальное как бы остается в таком ключе, что вот Крым еще пока активной такой поддержки туристского направления не получит. Есть отдельные моменты, некоторые турфирмы отправляют через Россию, опять же, там есть свои нюансы, что возвращение через Украину, опять же, невозможно, то надо возвращаться тоже так же. Поэтому это накладывает определенные требования к путешественнику, не очень он свободен в своем волеизъявлении. Сказаў нашаму карэспандэнту Валянцін Цэхмейстэр. Сёння ў Менску у мікрараёне Каменная Горка адкрыўся першы рэстаран амерыканскай сеткі «Бургер Кінг». Пасля Макдональдсу «Бургер Кінг» – другая ў свеце па велічыні сетка рэстаранаў хуткага харчавання, якая спецыялізуецца на гамбургерах. Яна існуе з 1954 году. Нашая карэспандэнтка запыталася ў наведнікаў гэтага рэстарану, як яны ставяцца да Амерыкі. Як ставіцца да Амерыкі? Нядрэнна. Амерыка – такая ж краіна, як усе астатнія. І ўсё. Нічога цікавага. Ну, насамрэч, я праграміст. Даволі, ну, ёсць нейкія зносіны з амерыканскімі заказчыкамі. Такі ж людзі, як і ўсе астатнія. Нічога іншага. Можа, нейкае мышленне іншае, але… Как католику, я говорю, вот, гомосексуализм у них практикуется, то есть, ну, такие вещи там, то есть, ну, для меня это сложно понять. То есть, ну, не скажу так радикально, что Америка плохая, то есть она тоже хорошая, тоже страна со своими какими-то ценностями, устоями. Американизация меня крайне раздражает, крайне. А у нас есть своя культура. Собственно, свои традиции, но почему-то вот, особенно молодежь смотрит на Запад, в частности, на Америку. На прошлой неделе, по-моему, в Штатах было узаконено однополые браки, гей-парады, сексуальные меньшинства и прочее. Я не удивлюсь, если у нас такое появится. Вроде как и положительно, вроде как, учитывая массу информации, да, которые приходят к нам из разных источников, как-то уже и негатив какой-то очень маленький, но есть. Почему нужно вторгаться, в общем-то, в суверенитет других государств? Вот этот момент, наверное, для меня такой очень важный. Америка – великая страна. Чему? Чем великая? Экономика, социальная защита граждан и так далее. Мы друг другу партнеры, наверное, не враги так точно. Я больше выберу какую-то Германию, потому что мне больше Германия серьезно нравится, нежели Америка. То есть сам подход жизненный куда более качественный, конструктивный, нежели в Америке. Америка замечательная страна. Я там был когда-то, ездил туда. У меня была такая возможность там побывать. Среднестатистические американцы такие же замечательные люди, как и мы, белорусы. Ничем от нас не отличаются практически, да? Но что касается политики уже руководства Америки, то им решать. Пра сваё стаўленне да Амерыкі гаварылі мінчукі, наведнікі першага рэстарану сеткі «Бургер Кінг». Ну а для аматараў беларускай культуры – гурт «Харлі» і песня «Купаліначка». Ночка збірала вяночак, темной шукала тебе, таямничая кветка захавалась один. Yeah.